और जिस बात की धमकी हम इन काफिरों को देते हैं, चाहे उसका कोई हिस्सा हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ही में दिखा दें या उससे पहले ही तुम्हें दुनिया से उठा लें, बहरहाल तुम्हारे जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेने की जिम्मेदारी हमारी है।